بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 6 موزي وشوال mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Shumailun Nabii sallallahu alaihi wasallam tulianza katika kikao kilichopita babu ma jaa fi khidabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tukasoma hadithi ya kwanza katika mlango huu الخضاب tukaeleza ni kule kubadilisha rangi ya nywele nyeupe kwa kutumia hina na katam au kwa kutumia hina peke yake. Tukasoma hadithi ya kwanza na biidhnillah ta'ala leo tutajaribu kumalizia kilichobakia katika mlango huu. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. في إسناد هذا الحديث الشيخ عبد الرزاق في إسناد هذا الحديث شريك القاضي وهو كما ذكر أهل العلم سيء الحفظ وقد خالفه الثقات فجعلوه من مسند أم سلمة رضي الله عنها وهو الصواب. كتك وبوكيزي وحديثه شريك القاضي شريك القاضي kama walivyotaja wanaovioni ni sayyi alhifdh, hifdhi yake ni mbovu. Kwa hivyo hii hadithi mwanzo kuna mpokezi ambaye hadithi yake ni mbovu, na kisha wamemkhalifu watu ambao ni wenye kuaminika katika hadithi athiqat, wakaiweka hii kuwa ni katika musnad ya Ummi Salama radhiyallahu anha, yani alipokea hadithi ni Ummi Salama. وهو الصواب نندي قول أنبايو نيساوى كيف حديث هيك ثبوت نهابا كنا ما إليز وابوشيني أم يتاج الشيخ حفظه الله تعالى نمنغاني أم وخليف واتو وقوى منيكا وإذا كوى بيتيا ما إليز وطبعت أبو أم إليز كوزور سان. قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه. الحمد لله. يعني بسم الله. قال وقد اغتسل، يعني نصيبك انجزمين. قالت وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ. قال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى قولها رضي الله عنها: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ. هذا الشك من شيخ المصنف الذي هو إبراهيم ابن هارون. هي شكا نكوى شيخ ومتونزي وكتابه هيك إبراهيم ابن هارون. أبا اسم حدثنا إبراهيم ابن هارون عن الشيخ والإمام الترمذي يندي ألكونا شاكا كتك حديثه. شك هل هي ردع أو ردغ؟ نين تفوت يا ردع نردغ كوا يلماما أسيما نلمونا متونزي سلم أكتوكا كتوكا كتك نمباياك بعد يقوغا نكتواني مواكي kulikuwa na radun min hinna au qala radun. Ar-rad'u as-sabghu ar-rad'u as-sabghu min az-za'faran wal-waris. Ar-rad'u kinachokusudiwa hapa ni rangi inayotokamana na za'faran na waris, na ni aina mbili ya mimea hii ilikuwa ikitumika. Zaafarani yajulikana ikitumika katika kupaka wanawake, lakini walikuwa wakitumia zaidi, na Mtume sallam amekataza wanaume kutumia hii alwaris, na bila shaka itakuwa hii haibu. Wallahu a'lam. Qala waradghu al-latkhu min al-hinna'i wa nahwihi. Sasa hapa ni kama hinna ile ambayo imechanganywa tayari ikiwa imewekwa katika kichwa chake, ni kama ameona hinna katika kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhakarat radhiyallahu anha annaha ra'at qit'atan min hinna'in mujtami'atan ala ra'si ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna tonge la hina ameliona katika kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. وهذا كما قال بعض الشراح لا يلزم منه أنه خضاب للشيب. نهي كما ولبتاج باذي وليشريش حديثي هاي لازم كوا مانياك وكوا أمونهين كتك كتشوشاك كوا أمباك إليهين كتشواني كوا جيريا كوندوا أولوؤوب وانذي. بل قد يكون وضعه صلى الله عليه وسلم للتداوي مثلا au litabridi au linahwi dhalika. Huenda kwa Mtume sallama aliweka ile hina katika kichwa chake kwa kuwa ni dawa, na pia hufanya kichwa baridi na kutuliza kile kichwa au mfano wake, lakini sio makusudio yake kuondoa mvi, kwa sababu asla zile mvi zilikuwa ni chache sana. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. والحديث هذا لم يثبت. قال حفظه الله ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى تفين تعليق سماجي تعليق حديث إسناده ضعيفين. نعم هذا إسناده ضعيف. كنا عمرو بن عاصم قال ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقد سبق بعض أحاديثه رضي الله عنه التي جزم فيها بنفي الخضاب. أم ختمش مونديش رحمه الله ملنغه وكتاج حديث أنس رضي الله عنه kuwa aliona nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikiwa zimetiwa hina, na asema zimetangulia baadhi ya ahadith zilizopokewa na Anas radhiallahu anhu wa arda, ambazo amekata kukanusha kupaka hina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kichwa chake yeye mwenyewe Anas. Fayakunu hadha alhadith mukhalifan lima rawahu anhu thiqat, hii hadithi itakuwa ya khalifu hadithi ambazo zimepokelewa na watu ambao ni thiqat, watu waaminifu, amthal Muhammad bin Sirin wa Thabit wa Qatada, kulluhum rawahu an Anas radhiyallahu anhu jazmahu bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yakhdhib, wote hawa wamepokea kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu kukata kwake kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kupaka hina katika kichwa chake wala hina na katam. Kwa hii riwaya ya khalifu, riwaya ambazo zimepokelewa na watu ambao ni wazito zaidi kuliko mpokezi huyu Amr ibn Asim. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. هذا مثل ما تقدم في حديث رؤية الشعر عند أم سلمة مخضوبا. إيه مفنان حديثي إليو تنقلية كون كانوا كونيولي زمتوم صلى الله عليه وسلم بعد يكوفا زيكو زيلينيولي مزيوكا كأم سلمة كوا زمتي وهينا يعني زونكانا كوا زناثاريا هنا. وهذا كما قال أهل العلم لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خضبا كما لبتاجي ونوذيوني كتك كويليز حديثي هاي لزيم إيوه متوم سلم أدباك هنا كتك كتشوشاك بل إن ذلك قد يكون من آثار الطيب أو نحوه إيوه يزاكواني كتك آثار يمنكاتو أدباك كيباك متوم سلم كتشواني نمفنواك. فقد جاء في المستدرك للحاكم عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها. أنس رضي الله عنه أليكوجة مدينة صبوا لكوا أميقورة مدينة يويشي عراق أكاجة مدينة na wakati huo Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ndio alikuwa wali wa Madina, ndio kiongozi wa Madina wakati huo. Fabaatha ilayhi Umar wa qala lirrasul salhu hal khadaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa inni ra'aytu sha'ran min sha'rihi qad luwina. Akamtuma mtu aende kwa Anas radiyallahu anhu akamuulize je, alipaka hina Mtume wa sallam kichwani? Kwani mimi asema nimeona nywele katika nywele za Mtume wa sallam zina rangi kama ya hina. Na haya tuliwahi kuzungumzia suala la kubakia kwa nywele za Mtume wa sallam kuwa wakati ule zilikuwepo, kisha lakini baada ya hapo zika wale ambao walikuwa nazo wengine wakausia wazikwe nazo, wengine wakapoteza wa hakadha. Lakini leo mtu situletee unywele mmoja tujue toka wapi, kisha sema huwa Mtume wa sallam, kama vile wanaofanya Waturuki kwa wanaotembea na ule unywele, kisha watu wakija mahali watu wote wakusanyika watoka kwenda kuangalia nini nywele, sema ile nywele ya Mtume wa sallam. Na ukweli ni kuwa athari za Mtume wa sallam kama wanavyotaja ulama wa tarehe kwa sasa hazipo hizo athari. Na tulitangulia kutaja katika mukaddima, nafikiri mwakumbuka vizuri, hakuna haja ya kurudi huko. Almuhim, Umar ibn Abdul Aziz aliona nywele za Mtume sallam zikiwa na rangi, kwa hivyo akatumana auliziwe Anas. Faqala Anasun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad mutti'a bis-sawad walau addadtu ma aqbala alayya min shaybihi في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة. أنس رضي الله عنه وأرضاه أكجيبك كسيمة حقيقة نتومي صلى الله عليه وسلم الله أممن عميشا نرزاكك بكي نيوسي نلوك من إنجلي سابه zile nywele ambazo akimwelekea mtu zaonekana nyeupe, basi nisingefikisha nywele 11, yani kidogo sana. Wa inna ma hadha alladhi luwina min at-tib alladhi kana yutayyibu sha'ra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kile mnachokiona katika rangi ni yale manukato aliyokuwa akipaka katika kichwa chake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo si athari ya nini ya hina, bali ni athari ya manukato aliyokuwa akipaka Mtume sallallahu alayhi wasallam kichwani. Na tukizungumza hivi isije ikaeleweka kuwa hapa ni kama kuanganganiwa kuwa haifai kupaka hina. Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza mwenye mvi awe atapaka ili kuondoa ule weupe. Lakini hapa tuzungumzie yeye Mtume sallama ilifikia wakati akahitajika kufanya hivyo, bimaana nywele zake zilikuwa nyeupe. Sasa ndio kinachozungumziwa hapa, lakini sio hukumu. Hukumu ya juzu, yajuzu mtu kupaka hina kwenye kichwa chake ikiwa ana mvi, au kuchanganya baina hina na nini na katam. Kile kilichokatazwa ni mtu kugeuza nywele zake ziwe nyeusi. Kuna wengine hupaka kiwi vichwani kila akienda kwa kinyozi, kuna wengine kila wiki huenda kwa kinyozi, na wengine hukosea mpaka kwenye ngozi. Sasa ukiona kama anchorochoro hivi, kumbe amekwenda kupaka kiwi kichwani. Hii ni hatari sana, bali Mtume sallam ametaja kuwa watu hawa la yajiduna raihata aljanna, hawataipata harufu ya pepo, wal iyadhu billah. Na katika alama za kiyama kuzuka watu hawa, na subhanallah Mtume sallam amezungumza ni katika miujiza Allah aliyompa ya kuonyesha ule ukweli wa yale yaliokuja nayo kabla hawajatokea. Alizungumza hapo kuwa akhir zaman kutakuja na watu watapaka rangi nyeusi katika vichwa vyao, na naam ni hivyo hivyo leo wako tena. Leo imekuwa ni jambo ambalo limeenea sana, ni jambo ambalo limeenea sana mpaka kwa vinyozi. Sasa wanao yale madawa ya kupaka watu nywele zikarejeshwa nyeusi. Ukamwona mtu hazeeki, kumbe akisahau tu siku mbili tatu hivi, ukashangaa kuwa nywele zake karibu zote ni nyeupe, lakini ukimwangalia daima nywele zake ni nyeusi. Hii haifai. Sheria imekuruhusu kutumia hina zikawa nyekundu, au ukachanganya na katam. Na ukichanganya na katam na henna yawa katika hali ambayo si nyeusi wala sio nyekundu, pale katikati. Nafikiri mshaona baadhi ya ikhwa huwatumia. Kwa hivyo hapa kinachozungumziwa ni kuwa je, Mtume sallam alikuwa na mvi kiasi cha kuwa iwehitaji kupaka hina? La. Anas hapo ndio akanusha, sema la, mvi zake zilikuwa ni chache sana kiasi cha kuwa alikuwa hahitajiki yeye kupaka nini, kupaka hina kichwani. Na hili pia ni katika kuonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyomneemesha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kubakia katika hali ile aliyokuwa nao kutoka katika ujana wake. So mtu kufika miaka 63 kisha hana mvi zile za kuonekana hivyo, bila shaka yule mtu ameneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo Mtume sallam alifariki akiwa na miaka 63. Leo tutizame watu ambao wamefika miaka 60 hawana mvi kichwani, nadra sana, lakini utapata kuwa mara nyingi asilimia kubwa mtu akifika miaka 50 40 tu tayari ashaanza nini, ashaanza kuwa na mvi kuanzia miaka 40. Akifika miaka 40 na wengine kabla ya hapo, na wengine kabla ya hapo wakiwa vijana wadogo washaanza tayari kumia nini, kumia mvi. Kwa kufika mpaka miaka 63 na ziwe mvi zaisabika zifiki 11, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa neema ya kubakia nywele zake nyeusi, hakuhitajika yeye kupaka nini, kupaka hina. Walhasil, kumalizia alhasil, anna alhadith as-sahiha tadallat ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu sha'arat yasirah la tahtamilu al-khidab. Asema hadith sahihi zatuonyesha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nywele chache nyeupe ambazo hazikuhitajia kupakwa hina. Kama nukila an Anas radhiyallahu anhu wa ghairi kama ilivyonukuliwa kutoka kwa sahaba Anas radhiyallahu anhu na wengineo. Wa bihi qala jam'un min ahli al-ilmi, na kwa kauli hii ndio amekwenda kikundi cha wanaovioni. Wa amma ma ru'ya min humratin wa dhanna annaha khidab faqad takunu min athar ad-duhni au min athar at-tayb. Ama kile kilichoonekana katika ule wekundu kukadhaniwa kuwa amepaka hina, basi huenda ikawa ni katika athari ya mafuta anayopaka kichwani au athari ya manukato anayopaka kichwani. Wa nuqila an ba'd as-sahabati radhiyallahu anhum al-jazm bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khadaba, na imenukuliwa kutoka kwa baadhi ya masahaba kukata kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipaka hina. Wa ila hadha dhahaba ba'd ahli al-ilm ka ibn kathir fi al-bidaya wa an-nihaya, na kwa kauli hii wamekwenda baadhi ya wanaovioni kama mwanachuoni Ibn Kathir rahimahullah katika kitabu chake al-bidaya wa an-nihaya. Waqalu, wakasema, man athbata al-khidaba faqad athbata ilman zaidan wal muthbitu muqaddamun ala an-nafi wallahu ta'ala a'lam. Na wao wakasema, mwenye kuthibitisha kuwa mtume wa sallama alipaka hina kichwani amethibitisha ilmu ya ziada juu ya yule ambaye amekanusha, na yule anayethibitisha ndiye anayetangulizwa juu ya yule aliyekanusha. Hii ni kaida, ni kaida ambayo imekubalika na wanaovioni. Almuthbit muqaddamun ala an-nafi, kwa sababu huenda yule anayethibitisha aliona jambo ambalo yule mwenzake hakuliona. Kwa hivyo hizi akwali zimegongana sana. Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua zaidi. Mlango unaofuata, babu majaa fi kuhdi rasulillahi sallam, wanja alikuwa kipaka mtume sallam, hayo tutakuja kuyazungumzia biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja, kisha ifuatiwe na majaa fi libasi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndio tutaona, je, mtume sallam alivaa kanzu ama mvazi la Kiyahudi? Kuna watu sema kanzu mvazi la Kiyahudi ile. Tutakuja kuona, je, mtume sallam alivaa, mtume sallam alivaa kanzu, kisha tutakuja kuzungumzia zaidi insha Allah taala tukapofika hapo bi idhnillah taala. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.